واړوا پغې کې یا بس پړ مخې نسکور کړه واړوا پغې کې یا بس پړ مخې نسکور کړه بیا وته معلوم لته قل زم د مين شور کړه بیا وته معلوم لته قل زم د مين شور کړه واړوا پغې کې یا بس پړ مخې نسکور کړه واړوا پغې کې یا بس پړ مخې نسکور کړه بیا وته معلوم لته قل زم د مين شور کلا بیا وتا معلوم لک پر زم د مين شور کلا بیا د نړۍ وال شغل ګران غ تر غل دي ستا د نن همت لټې دور پار غل دي بیا د نړۍ وال شغل ګران غ تر غل دي ستا د نن همت لټې دور پار غل دي ستا د نن همت لټې دور پار غل دي وار کوا ګړنګ تر نو رخت تخت لور کړه وار کوا ګړنګ تر نو رخت تخت لور کړه بیا وته معلوم لک قل زم د مين شور کړه بیا وته معلوم لک قل زم د مين شور کړه واړوا پغې کې یا بس پړ مخې نسکور کړه واړوا پغې کې یا بس پړ مخې نسکور کړه بیا وته معلوم لک قل زم د مين شور کړه بیا وته معلوم لک قل زم د مين شور کړه ستړای مشه ستړای مشه ستړای لده جنگا اے د حق دار لاروا یا ای پتنګا ستړای مشه ستړای مشه ستړای لده جنگا اے د حق دار لاروا یا ای پتنګا اے د حق دار لاروا یا ای پتنګا کاری کړه د میان اوتری تاو د غضب کور کړه کاری کړه د میان اوتری تاو د غضب بیا وته معلوم لک قل زم د مين شور کړه بیا وته معلوم لک قل زم د مين شور کړه واړوا پغې کې یا بس پړ مخې نسکور کړه واړوا پغې کې یا بس پړ مخې نسکور کړه بیا وته معلوم لک قل زم د مين شور کړه بیا وته معلوم لک قل زم د مين شور کړه دا د وخت مرد پر عوان دا دا وخشت دا دا غاڑی مسلمانو کی خوشن دی فساد دا دا دا وقت مرد پر عوان دا دا وخشت دا دا غاڑی مسلمانو کی خوشن دی فساد دا غاڑی پانڑی کی خوشن دی فساد دا ورکنا صف گزار و دی جہان تا یا مخبور کلا ورکنا صف گزار و دی جہان تا یا مخبور کلا بیا وته معلوم لک قل زم د مين شور کړه بیا وته معلوم لک قل زم د مين شور کړه واړوا پغې کې یا بس پړ مخې نسکور کړه واړوا پغې کې یا بس پړ مخې نسکور کړه بیا وته معلوم لک قل زم د مين شور کړه بیا وته معلوم لک قل زم د مين شور کړه بیا پر راته زکړه غزنوی او د ابدال تاریخ بیا یا د ملال پر سر کې د لکشان تاریخ بیا پر راته زکړه غزنوی او د ابدال تاریخ بیا یا د ملال پر سر کې د لکشان تاریخ بیا یا د ملال پر سر کې د لکشان تاریخ جوړ هر دخت هر لار ورته ګور کړه جوړ هر دخت هر لار ورته ګور کړه بیا وته معلوم لک قل زم د مين شور کړه بیا وته معلوم لک قل زم د مين شور کړه واړوا پغې کې یا بس پړ مخې نسکور کړه واړوا پغې کې یا بس پړ مخې نسکور کړه بیا وته معلوم لک قل زم د مين شور کړه بیا وته معلوم لک قل زم د مين شور کړه تورې تر مې دل مر پتورا دړ وړې کا پورته لمزنم اول سزا د نفرت شخړې کړه تورې تر مې دل مر پتورا دړ وړې وړی کا پورته لمزمن اول سزا د نفرت شخړی کا پورته لمزمن اول سزا د نفرت شخړی کا بیا زرین بیرغ پر د وسال زړګی ټکور کړه بیا زرین بیرغ پر د وسال زړګی ټکور کړه بیا ورته معلوم لک قلزم د مین شور کړه بیا ورته معلوم لک قلزم د مین شور کړه واړو په غیږ کې بس پړ مخ نشکور کړه واړو په غیږ کې بس پړ مخ نشکور کړه بیا ورته معلوم لک قلزم د مین شور کړه بیا ورته معلوم لک قلزم د مین